เรื่องพระกับป่าเทวดากับสวรรค์เป็นของคู่กันตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาซึ่งคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เราได้มารวมกันหลายถิ่นหลายที่พร้อมทั้งครูบาอาจารย์นำลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษามาช่วยกันทำสะอาดรักษาต้นไม้ช่วยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการที่มีจิตใจเมตตาสงสารต่อพระสงฆ์องค์เจ้าอาตมาเองก็พยายามทุกวิธีทางว่าจะทำอย่างไรน้อสงสารพระสงสารเนรพระเนรที่นิเพธพระรามเนี่ย40-50กว่ารูปต้องตื่นกันมาทุกเช้าตั้งแต่2:00นั่งสมาธิมานั่งหลับนั่งเหนื่อยกันเช้าบิณฑบาตก็จะได้ครบได้ชั้นก็3-4โมงเช้าไปจบแล้วต้องมาทำงานกันนะทีนี้ต้องแบ่งกันครึ่งหนึ่งเป็นกรรมฐานครึ่งหนึ่งเป็นกรรมกรจะเอากันหมดก็ไม่มีเวลาอีก20วันให้ไปเข้าอยู่ในที่หลีกเล่นหลีกเล่นเรียกว่าปฏิสันลีนวิหารเพ่งเพียรปหิตัดโตปหิตัดโตมีตนอันส่งไปเพียรเพ่งอยู่20วันส่วนพวกที่อยู่อีกครึ่งหนึ่งก็บริหารอารามก็พากันปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์พงไพรประดับประดาตกแต่งเสนาสนะให้มันเหมาะมันสมน่าอยู่น่าอาศัยน่าทัศนาก่อให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจเป็นรมณียสถานเกื้อกูลแวดล้อมหล่อล้อมจิตใจให้เกิดความสงบงามเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่มวลสรรพชีพนอกจากปลูกป่าปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องมารักษาวัชพืชโห้ยตากแดดตากฝนกันทุกวันและพระหนุ่มเนน้อยถางดายหญ้ายอมเสียเพื่อจะเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์วันวันแตนตอดแปนต่อยเอาอบบางองค์วันหนึ่งเป็นสิบสิบตัวก็พอดีพวกครูบาอาจารย์ก็ดีญาติโยมก็ดีนึกสงสารพระสงฆ์องค์เจ้าก็เลยนัดกันมาช่วยกันมาพาลูกหลานนักเรียนเป็นร้อยมาช่วยกันรักษาทำสะอาดป่าไม้ช่วยก็จึงเห็นว่าน่าอนุโมทนาสาธุการทีนี้ท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เข้าใจบ้างก็มีส่วนมากอาจจะไม่เข้าใจเลยปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหาเรื่องพระกับป่าจนถึงกับคณะรัฐมนตรีพากันตกลงออกกฎหมายกันออกมาแล้วทีนี้ตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขจากปัญหาจากพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้นี่เรามองก็ได้หลายแง่หลายมุมมองอีกแง่หนึ่งก็เหมือนพระสงฆ์นี่กำลังประทุษร้ายป่าไม้กำลังทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกำลังก่อปัญหาในป่าไม้แต่พวกเรากลับมีปัญหาที่สุดทุกปีก็คือปัญหาปลูกป่ารักษาป่าด้วยความยากลำบากอยากจะให้มีป่า แต่ถึงขนาดนั้นก็ต้องเตรียมจิตเตรียมใจต่อความเข้าใจผิดต่อทางฝ่ายบ้านฝ่ายเมืองเดี๋ยวจะหาว่าบุกรุกแสดงทำจนรอนลมอักเสบเงินทองญาติโยมบริจาคมาไม่พอต้องยอมเป็นหนี้เป็นสินซื้อที่ดินแย่งนายทุนทั้งหลายเอาคืนมาปลูกป่า240ไร่ที่ปลูกอยู่นี่เลือดตาแทบจะกระเด็นกว่าจะได้ที่ดินมาใช้หนี้ใช้สินแล้ว กว่าที่จะปลูกขึ้นมาได้กว่าที่จะรักษาปีสองปีโอ้ยลำบากปลูกนี่มันง่ายอยู่ดอกขอบอกให้ทราบว่าที่เขาลงข่าวหนังสือพิมพ์กันได้เท่าไรล้านต้นเท่านี้ล้านต้นก็คือตัวเลขจริงๆก็ปลูกเล่นปลูกหัวไปเฉยๆนั่นแหละพอถึงหน้าแรงมาไฟป่าก็ไหม้หมดตายอยู่คามือคาตีนั่นแหละเอาปริมาณแต่ถ้าเราจะเอากันจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายการปลูกป่าไม่เหมือนทำลายป่าดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ตรงนี้ทำไมพระกับป่านี้มีปัญหาอะไรกันจึงถึงขนาดว่ามีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้อาตมาเองก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรทำแม่งทำแม่งเกี่ยววันนี้ก็เลยอยากจะพูดในเรื่องพระกับป่าเทวดากับสวรรค์ช่วยฟังให้ดีนะว่าพระกับป่าเทวดากับสวรรค์มันแยกจากกันไม่ได้ถ้าพระไม่อยู่ในป่าก็เหมือนเทวดาไม่มีสวรรค์จะอยู่นั่นหรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็เหมือนสวรรค์ไร้เทวดาป่าไร้พระนั่นเองอะไรจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วการที่พวกเรามาปลูกป่าการที่พวกเรามารักษาป่าลูกหลานนักเรียนขนาดวันนี้นะพระเนนทำเกือบเสร็จหมดแล้วเตียนแล้วนะเนี่ยที่พวกเธอมาทำเนี่ยแต่ถึงกระนั้นก็ยังถูกแตนถูกอะไรต่อยไปตั้งหลายคนพระเนนที่ท่านบุกเบิกก่อนนะมันกัดมันต่อยท่านเท่าไหร่ถ้ามาอยู่ที่นี่ไม่มีอุดมการณ์แล้วพระเนนจะอยู่ไม่ได้เลยพระกับป่าเทวดากับสวรรค์เป็นของคู่กันพระไร้ป่าเทวดาไร้สวรรค์สวรรค์ไร้เทวดาก็เหมือนป่าไร้พระปัญหามันจะเกิดขึ้นพุทธศาสนาจะเสื่อมลงไปจุดหนึ่งก็คือพระไม่พอใจอยู่ในป่าแต่ถ้าพระพอใจอยู่ในป่าก็จะมาเจอปัญหาฉะกับบ้านเมืองไม่พอใจที่จะให้พระอยู่ในป่าทุกวันนี้น่าจะเห็นได้ว่าแม้แต่กฎหมายออกมาก็จะมาควบคุมการสร้างวัดป่าวัดจะสร้างใหม่ต้องไกลจากวัดเก่า10กิโลเพียงแค่นี้ก็นึกเอาเองเถิดแสดงว่าจะต้องไกลจากวัดเก่าวัดที่มีทะเบียนอยู่แล้วนี่เป็น10กิโลนี่พระจะต้องเดินไปบิณฑบาตเป็น20กิโลไปกลับที่ไหนวัดมันจะห่างไกลจากวัดเก่าเป็น10กิโลประเทศไทยนั้นเป็นประเทศพุทธศาสนามามากกว่า 2,000 ปีเริ่มสร้างเมืองสร้างเวียงสร้างวังสร้างวัดไปพร้อมกันพระราชาองค์ใดราชวงศ์ใดจะตั้งราชอาณาจักรใหม่ขึ้นมาก็ต้องเวียงวังวัดชาวบ้านไปอยู่ไหน10หลังคา20หลังคาสิ่งที่เขาลืมไม่ได้ก็คือวัดไม่มีโรงเรียนขอให้มีวัดซะก่อนลูกหลานไปโรงเรียนไกลๆได้แต่พ่อแม่อยากจะได้วัดแล้วปัญหามันเกิดขึ้นมาปัจจุบันนี้มันน่าคิดนะที่บอกว่าจะสร้างวัดใหม่ต้องไกลจากวัดเก่า10กิโลและจะต้องมีชาวบ้านสนับสนุนวัดนั้นไม่น้อยกว่า 1,000 คนนั้นหมายความว่าต้อง200ครอบครัวครอบครัวละ5คน5 2เป็น10มีที่ไหนบ้าน200ครอบครัวอยู่ด้วยกันจะไม่มีวัดเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเรา 4-5 หลังคาเรือนถ้ามีเขาก็อยากจะมีวัดเขาแล้วทีนี้ปัญหามันจะอยู่ตรงไหนก็ต้องมาพิจารณากันบางศาสนานะเอาง่ายๆอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีอิสระสร้างวัดในประเทศไทยก็ไม่ได้ไม่มีกฎหมายไปควบคุมเขาหรอกมีหนึ่งหลังคาเรือนก็สามารถสร้างวัดขึ้นมาได้เรียกว่าวัดด้วยนะไม่ได้เรียกว่าเชิดด้วยวัดเทวดานั่นวัดนักบุญนี่หว่ากันไป2 3 4 5หลังคาเรือนก็มีวัดแต่ทำไมพอเป็นวัดพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยจะต้องให้มีคนสนับสนุนวัดนั้นเป็นพันจะต้องหมายความว่า200ครอบครัวนี่หมายความว่าวัดกำลังถูกคุมกำเนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัดป่ามีปัญหาขึ้นเรื่อยมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าศาสนาคริสต์นั้นวัดเขาขายได้นะไม่ใช่แต่เพียงในประเทศไทยดอกอาตมาไปประเทศนอกก็ไปเห็นเขาติดป้ายขายโบสถ์หรือเชิร์ช for sale มีเยอะแยะไปหมดเลยบางทีทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพวกมีเงินพวกญี่ปุ่นก็ไปซื้อเอาวัดศาสนาคริสต์นั่นแหละ สร้างเป็นวัดศาสนาพุทธผ่อนส่งไปแต่เมืองไทยเราไม่มีที่ไหนจะขายวัดได้มีสองไร่หรือธรณีสองครึ่งงานก็ต้องอยู่ตรงนั้นใครจะไปแตะไปต้องก็มีปัญหากันต้องถือว่าเป็นสมบัติของชาติสมบัติของศาสนาตลอดไปทำไมเราจึงต้องมาข่มไม่ให้มีวัดน่าจะให้มีวัดเป็นพันๆไร่หมื่นๆไร่ยิ่งดีเพราะมันเป็นสมบัติของชาติไม่มีใครเขาขายวัดหรอกตรงนี้พระกำลังอยู่ในป่าจะยากเย็นขึ้นอาตมาจึงอยากจะพูดในเรื่องนี้ว่าวัดกับป่าเทวดากับสวรรค์เป็นของคู่กันถ้าวัดขาดป่าเหมือนเทวดาขาดสวรรค์ถ้าสวรรค์ไร้เทวดาก็เหมือนป่าไร้พระอย่าลืมนะในสวรรค์นั้นก็มีแต่ป่าเหมือนบ้านเมืองทุกวันเนี่ยบ้านเมืองทุกวันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศใดเจริญสงบร่มเย็นประเทศนั้นจะต้องมีป่าดงพงไพ่มากเอาง่ายๆแค่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปดูเถิดเมืองหลวงอย่างโวชิงตันป่าไม้เขียวสดงดงามเหมือนเทวโลกนอกจากป่าแล้วปลูกหญ้าตามบ้านตามบริเวณบ้านข้างถนนใครไม่ปลูกไม่ได้เขาตีเขาไล่หนีเลยบ้านเมืองเขาสวยสดงดงามมีป่าไม้เขียวสดมีน้ำใสไหลสะอาดสะอาดสะอ้านบ้านเมืองสงบงามสัตว์สาวาสิงวิหกนกไพรพวกเก้งพวกกวางเดินย่องแย่งไม่มีใครเบียดเบียนในกลางกรุงวอชิงตันในหน้ารัฐสภาในหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเดอะมอลล์ในใจกลางเมืองก็รอกวิ่งเป็นฟุ้งๆนกมีเป็นทุกชนิดออกนอกเมืองเขาสร้างรั้วกั้นป้องกันไม่ให้สัตว์พวกกวางพวกเก้งพวกแม้แต่งูไม่ให้มันผ่านเข้ามาให้รถเหยียบเขารักสัตว์เขารักป่าบ้านเมืองเขาก็เจริญจิตใจเขาก็ละเอียดคิดอะไรก็ลึกเขาจึงเก่งทางวิทยาศาสตร์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งเมื่อจบลงโดยเฉพาะแสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมจิตท่านก็จะบอกสโลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลอันจะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนู่นป่าไม้นู่นโคนไม้เธอจะไปทำความเพียรในป่านั้นเถิดเผากิเลสเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจในภายหลังนี่คืออนุสาสนีเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีแต่ต่อเธอท่านพูดอย่างนี้หิยังภิกขเวสัทธาราสาวกานังหิเตสินาอนุกรรมปิเกณอนุกรรมปังอุปทายะกตังโวตังมยาเอตานิภิกขเวอรัญญานิเอตานิลุขมูรานิสุญญคลานิชายธะมาปมาทัตถะมาปัจฉาวิปติสารโนอนุวัฏฐะอะยังโวอัมหากังอนุสาสนิเนี่ยท่านจะกล่าวตรัสพร่ำสอนอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลในหมู่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้กระทำแล้วในเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนู่นป่าไม้นู่นโคนไม้นู่นนะป่าถ้าจะเป็นภาษาเรานู่นนะโคลนไม้นะนู่นเรือนว่างเธอจะไปทำความเพียรเผากิเลสเธอแล้วเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังเมื่อกิเลสของเธอสิ้นไปอยังโวอัมหาตังอนุสาสนีนี่แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายสรุปง่ายๆก็เรียกว่าพระองค์ไล่เข้าป่าแต่พวกเราแต่นี้กำลังตั้งคณะกรรมการแก้ไขป้องกันปัญหาเกี่ยวกับพระในป่าไม่รู้จะแก้ไขปัญหาชนิดไหนปัญหาไล่พระออกมาหรือยังไงแต่ในทางตามธรรมดาแล้วถ้าจะมองย้อนคืนไปนอกจากพระพุทธเจ้า สอนพระให้เข้าป่าทำความเพียรหรือตลอดมากระทั่งทุกวันนี้แม้แต่บวชแล้วใหม่ๆอุปัชฌาย์ก็จะแนะนำอนุสาสก่อนอื่นใดสิ่งที่ควรละเว้นทำไม่ได้เด็ดขาดหัวเด็ดดินขาดอธิพรหมจรรย์ล่วงเกินแปลว่าตายนั่นอนุสาสที่ท่านห้ามเอาไว้แล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำอีก4อย่างเหมือนกันสิ่งที่ท่านห้ามนั้นก็คือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดห้ามเสพเมถุนห้ามอวดอุตริมนุสธรรมที่มันไม่มีในตนอย่างแท้จริงส่วนสิ่งที่ท่านแนะนำพร่ำสอนก่อนอื่นใดเมื่อบวชก็คือเรื่องปัจจัยสิ่งที่ดำรงไว้นำมาให้การดำรงอยู่ได้ซึ่งชีวิตเริ่มเรื่องอาหารก่อนคือคนเราจะต้องกินท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไปเที่ยวขอเขากินมินทยาโรปโภชนังปปชังในสายะตะเตยาวชีวังอุตสาโหกัลนิโยเที่ยวบิณฑบาตหาขอทานเขากินเลี้ยงชีพนะถ้าไม่มีใครให้กินก็ขอกินไปอย่างเนี้ยตลอดชีวิตแต่ถ้ามีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจึงมีอติเลกาลาโภการได้มาพิเศษนอกจากนี้กิจนิมนต์บ้างอาหารในวันที่เขามาถวายในวัดวัคคพัตตังอุโปสถพัตตังอะไรพวกเนี้ยทีนี้มีข้อหนึ่งข้อพูดถึงที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องห่วงนะไม่มีที่หลับที่นอนที่มุงที่บังไม่มีใครเขาสร้างกุฏิวิหารถวายก็นู่นป่านู่นนะโคนไม้นู่นนะเทือนถ้ำนั่นนะไม่ต้องซื้อต้องหาอยู่กันแต่ไปเลยตลอดชีวิตลูกมูละเซนาสนังปปชังนิสายะตถะเตยาวชีวังอุตสาโหกัลนิโย นี่นะเมื่อคุณบวชแล้วคุณก็ต้องอาศัยร่มไม้ในป่าอยู่ในโคนไม้ในถ้ำในเงื่อมผาภาคเพียรพยายามจนตลอดชีวิตในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเว้นเสียแต่ว่ามีผู้สร้างกุฏิให้วิหารังวาปราสาททังวาอริโยคังวาหมยังวาโคหังวาวิหารปราสาทเรือนมุงแถบเดียวเรือนโล้นในถ้ำแต่ใครเขาสร้างให้เขาทำไปให้ก็ไปอยู่ตรงนั้นได้ไม่ต้องไปอยู่แต่ในโคนไม้ในป่าจนถึงวันตายสะท้อนไปสะท้อนมาเราจะเห็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาชีวิตของพระสงฆ์จึงผูกพันอยู่แต่กับป่าย้อนยุคลึกลงไปทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นเชื้อชาติกษัตริย์แต่อุบัติกำเนิดเกิดขึ้นกลางป่าคล้ายๆกับจะบอกว่าชีวิตนี้มันจะหนีจากป่าดงพงไพรไม่ได้นะถ้าจะทำให้จิตใจมันสูงส่งที่สุดก็จะต้องอยู่ในป่าอยู่ในที่ที่มันเรียบง่ายทำความเป็นอยู่ให้สบายสบายง่ายๆอยู่อย่างต่ำให้จิตใจมันสูงถ้าอยู่ที่สูงจิตใจมันจะต่ำลงสูงด้วยวัตถุจิตใจจะต่ำลงถ้าต่ำด้วยวัตถุจิตใจมันก็จะสูงพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นเกิดขึ้นในป่าทั้งที่เราได้รู้จักได้ยินได้ฟังกันมาแหละระหว่างนางเกิดใต้ต้นไม้ระหว่างกรุงกบิลพัทเทวทหะต่อกันเมื่อเวลาพระองค์ออกบวชก็อยู่ในป่าตลอด6ปีแสวงหาโมกขธรรมเมื่อจะตรัสรู้จริงๆก็ภายใต้ต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำและก็เที่ยวแสดงธรรมพระสูตรต่างๆมากกว่า50หรือ70เปอร์เซ็นต์ที่แสดงนั้นส่วนมากก็อยู่ใต้ต้นไม้ในป่าในดงเมื่อเวลาพระองค์จะทรงดับขันปรินิพพานล้มหายตายจากพวกเราพระองค์ก็ไปนอนตายแซบแซบตายสบายสบายง่ายง่ายสง่างามอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินมอบพินัยกรรมเทศให้ฟังดีๆว่าขยวยธรรมสังขาราปมาเทนะสัมปาเทธะนี่เมื่อเรามองดูที่ชีวิตความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปของพระศาสดาก็อยู่ในป่าในดง ทีนี้มามองดูพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายชีวิตของท่านเหล่านั้นก็ส่องเสพเสนาสนะที่นั่งที่นอนอันสงบงบสงัดในป่าในดงแม้ว่าท่านจะออกมาบวชจากวรรณะกษัตริย์จากปราสาทราชวังหรือเป็นลูกเศรษฐีมหาศาลผ่ามหาศาลหรือท่านจะออกมาจากตระกูลนักปราชญ์จบไตรเพศลูกของปุโรหิตทำหน้าที่เป็นข้าราชการใหญ่ระดับนักวิชาการก็ล้วนแต่จะต้องมาอยู่ในป่าทำความเพียรบรรลุธรรมในป่าเมื่อท่านอยู่ในป่าแล้วท่านก็มีความสุขแม้จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วชีวิตของท่านเหล่านั้นก็จะวนเวียนอยู่แต่ในป่าในเขามีโอกาสออกมาสู่บ้านสู่เมืองก็คือการเที่ยวบิณฑบาตสงเคราะห์ญาติโยมด้วยการแสดงธรรมนอกจากนั้นท่านก็วนเวียนคืนสู่ป่าจะมีบทเพลงต่างๆหลั่งไหลออกมาจากจิตอันประกอบด้วยปราโมทและปีติธรรมอยู่บ่อยๆอย่างเช่นคำว่าวิจิตนานาทุมาสันตมันติตามนุญญะโอยานะสุโปคารัญโยสุมาปิตาซาทุสุขันธคันธาอลังวติทางโพนโตอลัทธวิริโยประธานายาติเป็นถ้อยคำที่พระสงฆ์อยู่ในป่าท่านเปล่งออกมาเมื่อท่านอยู่ในป่าท่านมีความสุขใจวิจิตนานาทุมาสั้นธรรมนิตามนุญญะวิญญาณสุโปครัญโยสุมาปิตาสาทุสุขันธคันธาสะโบครณีนทีทานพร้อมทั้งอุทยานอันชื่นใจประดับประดาด้วยหมู่มวลเมฆไม้นานาชนิดอันงดงามตลบอบอวลด้วยกลิ่นหอมแห่งบุพชาตินานาพันธ์ดารดาษไว้ด้วยดอกประทมชาติอันงดงามในนาทีทานอันใสสะอาดอันธรรมดาธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไปแล้วกิเลสสังคัสสะพิตาสเกหิตปัสสีสังเกหินิเสวิตังวนังวิหารอารามสมิทธิภูตังป่าเป็นที่อยู่ป่าเป็นที่อาศัยป่าเป็นวิหารป่าเป็นอารามที่ส่องเสพของหมู่นักพรตผู้บำเพ็ญตบะผู้หวาดกลัวต่อกิเลสของตัวเองเป็นที่ให้ความสำเร็จประโยชน์แก่ท่านเหล่านั้นนั่นดูสิแม้ท่านจะเป็นพระอรหันต์แล้วบทเพลงต่างๆในเทระคาถาเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าท่านนั่งอยู่ในป่าท่านก็ยังชมเชยป่าเหมือนสวนสวรรค์ทำไมท่านจึงเปรียบป่าเหมือนสวรรค์เพราะในสวรรค์มันก็มีแต่ป่าอย่างบางทีท่านบอกว่าป่าเป็นที่อาศัยป่าเป็นที่อยู่ป่าเป็นวิหารป่าเป็นอารามที่ส่องเสพกิเลสสังคัสสะพิตาสเกหิตปัสสีสังเกหินิเสวิตังวนังวิหารอารามสมิทธิภูตังเห็นไหมโอ้ป่านี้เป็นที่อยู่ป่านี้เป็นที่อาศัยป่าเป็นวิหารป่าเป็นอารามป่าเป็นที่ส่องเสพของหมู่นักพรตผู้บำเพ็ญตบะผู้หวาดกลัวต่อกิเลสของตัวเองเป็นที่ให้ความสำเร็จประโยชน์แก่ท่านเหล่านั้นใช้คำว่าถ้ากลัวต่อกิเลสตนเองแล้วต้องหนีไปอยู่ป่าซะก่อนเพราะอยู่ในเมืองมีแต่ปุ๋ยของกิเลสพูดง่ายๆท่านบอกว่ากิเลสสังคัสสะพิตาสเกหิแปลว่าเรานักพรตผู้หวาดกลัวต่อกิเลสของตัวเองคือผู้กลัวต่อกิเลสนั้นอยู่ในบ้านในเมืองปัจจุบันนี้ยิ่งน่ากลัวผู้หญิงผู้เยิ้งทั้งหลายเขาเข้ามาวัดเขาอยู่ในบ้านเขาไม่มาถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบ้านไปเห็นเขาเขานุ่งอย่างไรเขานุ่งห่มอย่างไรหนุ่งน้อยห่มนิดปิดปิดเปิดเปิดเช่าเวิร์บเช่าวาบแต้มแตงยั่วยวนเราไม่ได้เกิดมาบรรลุธรรมมาตั้งแต่ในท้องเราเกิดมาด้วยกิเลสด้วยตัณหาเมื่อตาเห็นมือหูได้ยินเมื่ออะไรต่ออะไรเข้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดซิมิเลอิโมชันขึ้นหลังจากนั้นมันก็รีเฟลคชันขึ้นมาสู่จิตสู่ใจมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในผัสสะทั้งหกหนีไปอยู่ป่าให้มันได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาให้มันได้เห็นแต่ป่าดงพงไพให้จิตใจมันเยือกเย็นท่านจึงบอกว่าป่าเป็นที่อยู่แต่น่ากลัวทุกวันนี้กำลังจะไล่พระออกจากป่าถูกจำกัดสิทธิ อาตมาคิดว่าเรากำลังจะหลงทางกันเสร็จแล้วหรืออย่าหลงทางหน้าถ้าจะให้ดีที่สุดขออภัยวัดในเมืองราคาแพงๆนั้นเนี่ยขายได้เป็นราคาแพงๆมาซื้อป่าสักหมื่นไร่เนี่ยวัดไหนอยู่ในเขตที่ราคาแพงเป็น10ล้าน20ล้านเดี๋ยวนี้มีบางวัดเคยนิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมในกรุงเทพบอกว่าอยากจะได้เงินซื้อที่ขยายวัดวัดละไร่ละ5ล้านสัก3ไร่15ล้านจะจัดงานอาตมาปารภว่าท่านอาจารย์เงิน15ล้านไม่ใช่น้อยทำไมไม่เอาไปซื้อป่าซื้อดงคืนมาเรียกว่าเราซื้อมาได้ก็เท่ากับเวรคืนให้แก่แผ่นดินอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจให้แก่แผ่นดิน3ไร่มันจะไปมีประโยชน์อะไรอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองกรุงเทพให้คนเขาอยู่เสียท่านก็ไม่ฟังอาตมาทุกวันนี้ต้องเป็นหนี้นะซื้อที่ดินปลูกป่าเนี่ยเป็นหนี้เอาไว้ถ้าในสหรัฐอเมริกาเขาให้ซื้อผ่อนที่ดินราคาไม่แพงเท่ากับในบ้านนอกประเทศไทยซ้ำหลายแห่งที่อาตมาไปแสดงธรรมแถบเวสต์เวอร์จิเนียอีสต์เวอร์จิเนียนิวเจอร์ซีย์ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามที่ดินถูกมากที่ดินป่าเนี่ยไม่ต้องปลูกเหมือนบ้านเราสวยสดงดงามแล้วเขาก็ให้ซื้อขอให้คุณมีเงินไม่ให้ซื้อเงินสดเขาให้ซื้อเงินผ่อนระบบ installment system คือซื้อเงินผ่อนถ้าให้ซื้อเงินสดคุณมีเงินสดๆไปสัก 20,000 ไปวางลงขอซื้ออย่างสมมติว่าแต่นี่ส่วนมากก็ประมาณไร่ละเอเคอร์ละ 1,200 เหรียญเอเคอร์หนึ่งก็ 1,000 ตารางวา2ไร่ครึ่งแต่คุณจะต้องซื้อเงินผ่อนว่ากันเป็นปีแต่ถ้าคุณไปซื้อสดๆด้วยเงินสดวางลงไปเลย 20,000 เหรียญFBI จะต้องเรียกคุณเข้าสอบสวนว่าคุณได้เงินนี้มาจากไหนได้เงินนี้มาจากไหนคุณเอามาฟอกหรือเปล่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วคุณเสียภาษีให้รัฐหรือไม่นั่นคือการป้องกันการฟอกเงินอย่างกรณีที่จะมีใครมาซื้อเป็น 30,000 40,000 ไร่อย่างกรณีที่เราได้ยินนักการเมืองอภิปรายกันมันเป็นไปไม่ได้ในสหรัฐอเมริกาทำไมมีเงินสดๆจึงซื้อไม่ได้เขาป้องกันโอกาสของคนรวยที่จะเอาเปรียบคนจนเขาให้โอกาสแก่คนจนเข้าหลักในการปกครองแบบสแตนดาร์ดซิสเต็มนักบริหารนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่เรียกว่าจักรวรรดิวัดมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าอาธนานังธนานุปทานให้ทรัพย์ให้โอกาสแก่คนยากคนจนสกัดกั้นโอกาสของคนร่ำคนรวยที่จะเอาเปรียบเพราะนั้นถ้าจะซื้อวัดซื้อที่ดินสร้างวัดในสหรัฐสักพันไร่ไม่น่าจะมีปัญหาเลยเพราะเขาให้ความสองถ้าเป็นอย่างประเทศไทยแต่ประเทศไทยไม่ได้ถ้าจะขายให้วัดนี่แพงขึ้นเป็น10เท่า